Nimekuwaje vipi na bwana? Hamukai vizuri ndani ya nyumba, kila mara mnanitafuta niseme. Munayofanya munayajua, lakini mengine munanifanyia kusudi. Nikisema mwenye nyumba ana mdomo. Munawaacha watoto wenu hawana pengine pa kuchezea, ho ila kuvunja vunja milango na madirisha. Ninatengeneza munabomoa, munadhania pesa naokota. Mimi naona bora mutafute nyumba muhame. Hamukai vizuri ndani ya nyumba, kila mara munanitafuta niseme. Munayofanya munayajua, lakini mengine munanifanyia kusudi. Nikisema mwenye nyumba ana mdomo. Munawaacha watoto wenu hawana pengine pa kuchezea, ho ila kuvunja vunja milango na madirisha. Inatengeneza munabomoa, munadhania pesa naokota. Mimi naona bora mutafute nyumba muhame. Naona mutafute nyumba muhame. Unaleta tuko wangu mwenyewe kwenye nyumba, naomba.